उनकी कौम के सरदारों ने जो बड़ाई के घमंड में थे उन कमजोरों से पूछा जो ईमान ले आए थे कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि सालेह अपने रब की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं। उन्होंने कहा कि बेशक हम तो उस पैगाम पर पूरा ईमान रखते हैं जो उनके जरिए भेजा गया है।